pendlar samma väg. Jag har tänkt så många nätter, jag funderar på dig. På något sätt tycks hon förstå, måste också känna att vi verkar vara skapta för varann. I min dröm svävar jag högt med din kärlek. I min dröm så älskar jag ömsint med dig. Så jag slumrar här tills du ringer, kastar mig ut och jag springer. En liten blick är allt jag får när jag går förbi. Fast jag märkt många gånger att du väntar på mig. Någon dag om jag förmår, måste hon få veta det jag faktiskt borde sagt för länge sedan. Kasta mig ut och jag springer i min dröm, närmaste vägen till dig. Så jag slumrar här tills du ringer, kasta mig. Jag springer i min dröm, närmast till vägen till dig. I min dröm svävar jag högt med din kärlek. I min dröm så älskar jag ömsint med dig. Så jag slumrar här tills du ringer, kastar mig ut och jag springer.